Adeptka se stále potácela po zásahu kamenem. Krev zbarvila červeně prsty, kterými se poranění dotkla, a její vlasy byly rozcuchané. Když ho ale zahlédla, zvedla laser, který stále ještě držela, a zuřivě po něm vypálila. Samozřejmě, že nefungoval. Opona nerozdělovala jen dva světy, ale dva různé rámce, dvě formy využívání energie. Znervózněla a začala dělat chyby. Z těla po ní mrštil další kámen. Jeho zbraň byla univerzální a použitelná v kterémkoliv rámci. Ona však před letícím kamenem uhnula a vyndala amulet. Nepochopil, kde ho vlastně ukrývala, protože byla nahá jako všichni otroci na Protonu. Vzývám tě! Vykřikla. Amulet se změnil na žravého griffina, tvora s tělem lva a křídly a hlavou orla. Obrátil se na Styla a skočil po něm. Styl rychle prošel zpět na Proton a zhluboka se nadechl vzduchu z kyslíkové masky. Jak byl tento rámec pochmurný. Ze soutěsky, kde do sebe narazila obě vozidla, stále stoupal dým. Tam někde byla Schén, která se rozhodla raději zahynout, než pokračovat ve zbytečné existenci. Styl se na okamžik soustředil, přešel na fázi a okamžitě zaspíval. Odleť vysoko do nebe. Bude to lepší pro tebe. A griffin, který za ním opět vyrazil, náhle roztáhl křídla a odletěl vzhůru. Tohle by bylo vyřízeno. Styl se vrhl po červené adeptce a vytrhl jí amulet, který se právě chystala aktivovat. Teď teprve si všiml, že na sobě má opasek barvy kůže, ve kterém své amulety ukrývá. Z větší vzdálenosti vypadala jako nahá. Vzývám tě. Zakřičel na amulet ve své ruce. Ten se proměnil v létající chobotnici, která se hned hladově natáhla po červené. Styl si už dříve všiml, že existovaly dva typy amuletů, jedny, které svým pánům sloužily, a druhé, které je napadaly. Jakmile si Styl začal dávat pozor na ty druhé, adeptka je přestala používat a soustředila se jen na sloužící amulety. Jeden z nich jí právě sebral a obrátil proti ní. Teď se vrhla za oponu červená, prchající před svým vlastním výtvorem. Styl ji hned následoval a téměř dostal ránu kamenem. Začala proti němu používat jeho osvědčenou taktiku. Skočil po ní a začali se rvát. Byla těžší a o dobrou stopu vyšší než on, tedy spíše o 30 cm, protože zrovna byli na Protonu. Byla velmi silná, opravdová amazonka. Nahá tygřice toužící po krvi. Zuby zaútočila na jeho oči a koleno mu zarila do žeber. Ale Styl měl na očích ohořelá auta s torzem Schén a sám se choval jako divoké zvíře. Všichni, které miloval, jeden po druhém umírali. Na oplátku ji musí zničit. Byl odborník na několik bojových umění. Věděl, které nervy zasáhnout, na která zranitelná místa uhodit, které části těla stisknout a znehybnit tak protivníka, ať už muže nebo ženu. Odrazil její útok a začal se svým. Opět nad ním měl převahu a ona si to znovu včas uvědomila. Přešla zpět na fázi a Styl hned za ní. Zde ale fungovaly její amulety. Rychle jeden z nich aktivovala. Z láhve vyšuměl džin, obrovský poloprůhledný muž s velkou hlavou a dlouhýma rukama. Styl se rychle vrátil na Proton. Potřeboval kouzlo na odstranění džina. A potom hned ještě jedno, aby mohl přejít do útoku. Možná, že nemůže na červenou zaútočit přímo, ale mohl by se pokusit izolovat ji, nebo ve spálených vracích vozidel se něco pohybovalo. Stylova pozornost se od boje přemístila k ohořelým troskám. Že by se zoufalou nadějí se tam rozběhl. Ano, tělo, které se pokoušelo vymotat z vraku. Tohle nebyl svět magie, nemohl to tedy být žádný démon. Schén. Zavolal opatrně. Style. Ozval se její hlas, podivně zkreslený. Schén, ty žiješ. Myslel jsem. Jsem stroj. Jsem poškozená, ale ne zcela nefunkční. Bohužel. Počkej, pomůžu ti. Nedotýkej se mě, jsem horká. Opravdu byla. Když se konečně dostala ven, spatřil rozsah poškození. Většina její umělé tkáně schořela. Její obličej byl rozdrcen nárazem. Hladká kůže a vlasy byly strženy a odhalily rozbitou kovovou skořápku. Pramínky kouře stoupaly z mnoha ran a po zádech jí stékal horký olej. Vypadala jako naprostá troska. Připomínala spíše zombie, robota, zombie. Schén, musíme do nejbližšího servisu, opraví tě. Ty, běž za červenou adeptkou, Style. Zvolala slabě. Nenech se mnou rozptylovat. Já už ti k ničemu nebudu. Kdybych neměla vestavěné tyhle zatracené sebezáchovné obvody, Styl zaváhal. Už jednou místo něj byla zasažená a poškozená a díky tomu si uvědomil, jak je pro něj důležitá. Tentokrát bylo její poškození horší, i když ještě byla v omezeném rozsahu schopná provozu. Celý její povrch byl zasažen plamenem a možná pořádně nefungovala také z toho důvodu, že jí docházely protonitové baterie. Zdálo se však, že to spíše odráželo mentální problémy spojené s faktem, že byla jeho naprogramovaná milenka a najednou jí být přestala. Možná by bylo jednodušší nechat ji zahynout. Už k tomu neměla daleko. Tahle myšlenka v něm vyvolala bouřlivou reakci. Přísahal jsem pomstu, ale to by nikdy nemělo získat převahu nad mým přátelstvím k tobě, řekl Stile. Pojď se mnou za oponu. Mohu tě tam opravit. Slepá skořepina, která zůstala z její hlavy, se k němu obrátila. Rozbitá mluvidla se aktivovala. Nesmíš. Červená tě opět chytí do pasti. Myslím, že adeptka je už dávno daleko odsud. Dal jsem jí příliš mnoho času na útěk. Ty jsi pro mě důležitější. Nesmíš jí dát čas, aby se připravila. Schénin hlas beznadějně zeslábl. Její energetický zdroj poškozený vysokou teplotou přestával fungovat. I proto nit má své limity. Pojď, nebo tě budu muset nést, řekl Stile přísně. Věděl, že by mu nedovolila spálit se dotekem s jejím horkým tělem. Dala se do potácivé chůze. Cestou z ní odpadávaly kousky ohořelých součástek. Uvnitř jejího torza něco chrastilo a bzučelo. Nakonec se bezvládně zhroutila vpřed, zatímco z jejího těla stále stoupal kouř. Ležela ale na hranicích opony. Stile našel na jejím torzu chladnější místo, dotkl se ho prstem a přál si být i s ní na fázi. Objevila se zelená tráva a osvěžil ho čerstvý vzduch. Vlhkost, která na tělo Schén dopadala, se v zápětí se syčením měnila v páru. Rychle odtáhl prst, který ho už začínal pálit. Jak předpokládal, červená adeptka zmizela. Tentokrát byl lepší než ona. Potřebovala proto zmizet a znovu soustředit své magické a další zdroje, aby se mu příště mohla postavit na místě a v situaci, které si sama vybere. Dělal to nerad, obával se ale, že pokud nechá Schén dlouho v nefunkčním stavu, už by se mu nemuselo podařit oživit ji. Mohl by též zahynout nebo ztratit své magické schopnosti a pak by jí už nikdy nemohl vrátit život. Kdyby ji obětoval ve jménu své honby za pomstou, obětoval by zároveň i část sebe sama, svou lidskost. Mohl by od ní odejít a začít budovat svou moc a bezpečí jako modrý adept, a pak by se začal podobat ostatním adeptům, skorumpovaným mocí, cynickým a sobeckým až za hranice zdravého rozumu. Ozval se klapot kopyt. Přiběhla Neysa, které z nozder šlehaly dlouhé plameny. Přinášela mu právě včas jeho harmoniku. Měl by být schopen pomocí magie uvést Schén do předchozího stavu a pak se s ní vrátit na proton, kde by opět obživla. Možná by měl přidat při její opravě kouzlo, které jí pomůže lépe snášet novou situaci. Zřejmě nebude na protonu účinné, ale za pokus to stálo. Pak bude nejvyšší čas připravit se na 8. kolo turnaje. 8. kolo ho postavilo proti mladé ženě z žebříčku 22-letých hráček. Byla to dobrá a čestná hráčka, se kterou se již několikrát při hře setkal. Jmenovala se Tulipka a pracovala jako zahradnice u občana, který měl rád okrasné zahrady. Byla krásná jako květina a nikterak se nerozpakovala toho při hře patřičně využívat. Stile si ale nemohl dovolit riskovat ztrátu vítězství kvůli jejímu laškování. Vsadil všechno na duševno a tak anuloval nebezpečí její volby nahý. V téhle hře nemohl potřebovat tělesný kontakt. Dostali se k sekci slovní hry. Cesta od těla k duši, řekl herní počítač. Čas 5 minut. Stile a Tulipka se dali do práce. Jejich úkolem bylo sestavit řetězec ze slov, která by byla tvořena synonymy nebo rýmy na základní motiv tělo a duše předem definovanými postupy. Během 5 minut zvítězí ten řetězec, který bude nejkratší a zároveň bude dávat smysl. Po 5 minutách vítězí ten, kdo jako první sestaví jakýkoliv smysluplný řetězec. Musel tedy do 5 minut vyhledat nejkratší možný slovní řetězec z daných slov. Pokud by však ten svůj zveřejnil příliš brzy a on nebyl skutečně nejkratší, dal by tím velkou šanci proti hráči. Pokud by to do vypršení času nestihl, vítězí sice delší, ale jako první zveřejněný řetězec. Rozhodování, kdy se svým výtvorem vyrukovat, je tady asi nejdůležitější. Tělo, pomyslel si Stile. Synonyma by mohla být maso, trup, postava, určitě by našel i ostatní, ale tyhle postačovaly. Pokud by zvlášť zkoumal každou možnost, nikdy by to v časovém limitu nestihl. Správná volba, to byl primární základ úspěchu. Teď začal zkoušet k tělu nějaké rýmy, dělo, čelo, šero, snad i další. Vede tohle nějakým způsobem k duši. Snad čelo. Raději ještě zkusit jiné alternativy a k této se případně vrátit později. Jeho nejdůležitějším úkolem je sestavit jakýkoliv životaschopný řetězec do 5 minut. To by automaticky znamenalo výhru, pokud tulipka selže a na žádný nepřijde. Pokud náhodou oba přijdou na stejný slovní řetězec, pak vítězí ten, kdo ho zveřejnil jako první. Pokud se mu tedy nějaký solidní podaří sestavit, měl by s ním asi vyrukovat co nejdříve bez ohledu na čas. Vypršení limitu se ale nebál, měl na tvoření slov vrozený talent. Nenápadně pohlédl na tulipku. Pohybovala rty a levou rukou gestikulovala, jako kdyby chytala nějakou sekvenci. Postupovala snad rychleji. Nemyslel si, protože ve skutečnosti nebyla tak chytrá, ale mohlo se to stát. Náhle zachytila jeho pohled a sugestivně zahýbala boky. Rychle odvrátil oči, jinak by mohla jeho myšlenky přivést opravdu k tělu a hra by tak byla ztracená. O to se taky snažila, o flirt. Možná proto se taky dostala v turnaji tak vysoko. Tak tedy rychle dál. Zkusí třeba použít rým šero. To by mohlo být pero. Že by nějaká souvislost s duchem. Teď zase nějaké synonymum. Což takhle brk. Na ten by seděl rým krk. Opět blíže k duši. Ne. Zdálo se, že to je jen ztráta času, slepá chodba. Nedávno do takové přihře zabloudil a soupeřem mu tenkrát také byla žena. Náhoda. Už uběhlo příliš mnoho času, takové úvahy si nemůže dovolit. Tahle na první pohled jednoduchá hra se při časovém tlaku plní zmatenými úvahami. Ne, žádné smyčky v myšlení. Musí se skutečně použít čelo. K tomu je synonymem hlava nebo mozek. Spíše hlava, k té je dalším synonymem vedoucí. Ten obvykle zároveň bývá duší podniku. Má to, řetězec bude v základní podobě znít tělo, čelo, hlava, vedoucí, duše. Počítači se to možná nebude zcela líbit, obzvláště poslední úvaha. Raději si tenhle řetězec nechá v záloze a bude přemýšlet dál. Uplynuly však už 4 minuty. Na tvorbu nového řetězce nebude mít dost času. Tulipka vypadala, jako kdyby byla na dosah úspěchu a dokončovala svůj vlastní řetězec. Stile se rozhodl raději nečekat a prezentovat svůj výtvor. Řetězec. Ohlásil formálně. Zatraceně. Zašeptala tulipka. Prezentuj, řekl počítač. Stile ho tedy odříkal a ze všech sil se snažil nebýt nervózní ohledně logického propojení, o jehož životaschopnosti v duchu pochyboval. K jeho údivu a spokojenosti však počítač nic nenamítal. Byl zřejmě v přizpůsobování jazyka velice liberální. Tulipka však měla ještě téměř celou minutu, aby jeho řetězec zkrátila, nebo prezentovala stejně dlouhý, ale lepší. Stile s obavami čekal. Zdálo se, že se vzdala boje. Čas vypršel, aniž by se o cokoliv pokusila. Stile zvítězil, ale spíše náhodou. Kdybychom se dostali do kategorie nahý fyzično, řekla tulipka plačtivě, bylo by všechno jinak. Celou hru v sobě dusila strach a nervozitu a ty se teď hromadně uvolnili. Proto jsem se jí taky vyhnul, řekl Stile, i když si myslel, že by to uhrál na nějakou subkategorii typu závody v chůzi, kde by ji stejně porazil. Ona ostatně o hodně nepřišla, se svou krásou by neměla mít problémy uchytit se kdekoliv v lidském sektoru galaxie. Přesto jeho vítězství v sobě neslo mírnou příchuť nespravedlivosti. Přestávky mezi jednotlivými koly se zkrátily na 30 minut. 9. kolo turnaje ho čekalo ještě tohle odpoledne. Stile chtěl strávit volný čas přípravou kouzel a vhodné strategie proti červené adeptce a taky si trochu odpočinout. Měl též starost o schén. Na fázi ji obnovil a teď znovu fungovala jako dřív. Jak ale ukončit trápení jejího zlomeného robotího srdce? Jeho pomocné kouzlo, jak ostatně čekal, nepomohlo. Vypadalo to, že ztratila většinu své chuti do života a on nevěděl, jak jí pomoci. Potřebovala to jediné, co jí nemohl dát, úplnou lásku. Možná, napadlo ho opět, že ji měl přece jen nechat zničenou a neuvádět ji zpět do života, ve kterém jen chřadla. Slíbil červené adeptce lehkou smrt, což pak by pro svou přítelkyni nedokázal udělat totéž. Na dveře apartmá někdo zaklepal. To bylo nezvyklé, návštěvníci se obvykle ohlásili předem. Schén, která hned poplašně reagovala, šla osobně otevřít. Ach, zvolala v téměř upřímném údivu. Ty žiješ. Musím mluvit se Stilem, řekla návštěvnice. Stile vylekaně vyskočil. Tohle byl hlas modré paní. Šel ke dveřím. Stála tam, trochu rozcuchaná, ale stejně nádherná jako vždycky. Samozřejmě modrá z Protonu. Podařilo se jí utéct robotovi a vyhledala jméno a osobu, kterou jí před svou smrtí popsal kolohnát. Chytrá žena. Situace byla velice trapná. Pojď dál, řekl Stile. Samozřejmě, že ti pomůžu. Jsem teď na stopě ženy, která tě nechala mučit a zabila Kolohnáta. Jedno si ale musíme ujasnit. Nechci s tebou navazovat žádné osobní vztahy, koketně pozvedla obočí. Opravdu žádné. Oženil jsem se s tvou dvojnicí na fázi, modrou paní. Vypadáš přesně jako ona, jsi dokonce úplně stejná jako ona. Ale miluji jen ji. Není to nic osobního proti tobě, vážím si tě. A vím, že nemáš vůči mně žádné osobní zájmy. Kdyby se však dozvěděla, že jsem se s tebou setkal, chápavě se usmála. Rozumím, Stile, řekla Schén, které to konečně začalo docházet. Ona není. Není moje žena, potvrdil. Modrá, nikdy jsem se s tebou nechtěl setkat. Je to tak matoucí. A vím, že po tom všem, co jsi prožila, stále tě ten robot pronásleduje. Můžeme se o něj postarat. Stile, poslouchej, řekla Schén. Právě jsem si uvědomila, že tohle je. Poslyš, nedělej mi to ještě těžší, než to je. Odsekl Stile. Každou sekundu, kterou tady stojí, tolik se podobá mé lásce. Žena se znovu usmála. Teď už víš, proč jsem přišla, adepte. Kopie tak podobná originálu. Cože? Něco tady nesedělo. Ty. Stile stuhl. Proboha, jsem modrá paní, řekla. Je sice příjemné naslouchat tvým projevům věrnosti a lásky, můj pane, ale prošla jsem oponou, protože ti nesu životně důležitou zprávu. Stile si nikdy nedokázal představit modrou paní na protonu. To ale znamená, že modrá je mrtvá, dokončila Schén. Uplynulo přece jen několik dnů a kdyby se jí podařilo utéct, už bychom od ní dostali nějakou zprávu. Ach bože, řekl Stile nešťastně. Tohle jsem nechtěl. A teď ještě jste se vy dvě potkali, nikdy jsem nečekal, že se to stane. Jak tak rychle promýšlel situaci dopředu, napadlo ho, že robotka by se mohla pokusit své lidské soupeřce ublížit. Musí odtud modrou paní co nejdříve dostat.